Imani yangu ni kwamba umeshinda salama asalimini. Mpenzi msikilizaji, ni wakati wa taarifa habari. Kumradhi kwa dakika mbili hizo ambazo tumekuchelewesheni. Moja kwa moja muhtasari wa habari, ambapo baraza la kitaifa la mawasiliano CNC limechukua hatua ya kubadili kadi za waandishi wa habari na kutolewa zingine hivi karibuni. Na wafugaji wa mkoa wa Bururi walalamika wakidai kupata hasara katika ufugaji wao na kuomba masoko ya mifugo kufunguliwa. Na jopo la mawakili wa Bujumbura linaona kuwa mfungwa anasalia jela ili hali alimaliza kifungu chake ni ukiukwaji wa sheria. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambongozwa na Eric Uimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa upasaji habari, ni kwamba kadi za waandishi wa habari ambazo zilikuwa zikitumiwa na waandishi wa habari si halali tena zitabadilishwa kufuatia uamuzi uliochukuliwa na baraza la kitaifa la mawasiliano hivi karibuni. Uamuzi uliochukuliwa Jumatano hii na baraza hilo baada ya mkutano viongozi wa vyombo vya habari. Mwenyekiti wa baraza hilo Vestine Nahimana anaomba taasisi za serikali au za kibinafsi kutoa ruhusa kwa wanahabari kuripoti matukio wakati wakisubiri kadi hizo mpya. Na katika ukurasa wa ufugaji, ni kwamba mabucha wanaofanya kazi yao katika mkoa wa Bururi wanatoa wito wa kufunguliwa tena kwa masoko ya mifugo. Watu hao wanalamika kurikodi hasara kubwa leo kwa sababu ng'ombe ambao walikuwa wakinunuliwa kwa pesa ₺1,200,000 kwenye soko la ng'ombe sasa ananunuliwa kwa bei ya ₺1,800,000 sarafu za Burundi kutokana na kufungwa kwa masoko. Hali hiyo ni wakati ambapo masoko hayo yamefungwa kwa zaidi ya miezi minne, moja ya hatua zilizochukuliwa na serikali kwa lengo la kupunguza kuenea kwa homa ya bonde la ufa ambayo imeshambulia baadhi ya wanyama wa kufugwa katika baadhi ya majimbo ya Burundi. Na katika kurasa wa kijamii, ni kwamba zaidi ya kaya 40 za vijiji vitatu tarafa ya Gihangani katika mkoa Bubanza pamoja na vyumba viwili vya madarasa viliharibiwa na mvua kubwa ilionyesha kwenye vijiji hivyo Jumatano hii jioni. Asubuhi ya Alhamisi hii waathiriwa wa mvua hiyo walikuwa wakikusanya vipande vya masalio ya mabati na wanaomba wafadhili kuingilia kati. Wanafunzi wa madarasa ya kwanza na la pili kwenye shule ya msingi ya Rumotumoto walazimika kusalia nyumbani Alhamisi hii kutokana na kuwa vyumba vya madarasa viliharibika. Baada ya mapumziko kidogo tu, tunaendelea. Isanganiro. Katika kurasa wa sheria, ikiwa ni saa 7:26, ni kwamba mfungwa ambaye tayari ameshatumikia kifungo chake hatakiwi kubaki gerezani kwa sababu ni ukiukwaji wa sheria, haki zake na haki za wakili wake. Hayo amesemwa Alhamisi hii na kiongozi wa jopo la mawakili wa Bujumbura wakati wa mkutano waandishi wa habari wa kuwasilisha angalizo kuhusu hali ya taaluma ya sheria na mchango wake katika kukuza haki nchini Burundi. Wakili Jean Dodier Muhunzenge, kiongozi wa jopo hilo, anawakumbusha waendesha mashtaka kutumia ipasavyo kanuni za makosa jinai na kuwataka mawakili kufuatilia kwa karibu utekelezwaji wa kesi za wateja wao. Na nguzo zote zimekamilika na zimewekwa vizuri ili kuwafanya vijana wafanye kazi, na njia zipo hata kama hazitoshi na kituo cha kujifunza kipo. Ametangaza hayo Rais wa Jamhuri Alhamisi hii huko tarafani Chomboni mkoani Karusi wakati wa toleo la pili la jukwaa la kitaifa la vijana wasomi na uzinduzi wa kituo cha kikanda cha mafunzo ya sekta mbalimbali. Rais Evariste Ndayishimiye alidokeza kuwa kituo hicho kilijengwa bila fedha kutoka kwa wageni, lakini aliwapa changamoto wadau hao wa maendeleo kuwa msaada wao unakaribishwa ikiwa ni nia ya kusaidia katika mageuzi ya kijamii na kiuchumi. Jengo hilo liligharimu chini ya ₺5 billion sarafu za Burundi. Baada mapumziko kidogo, ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Luanda. Raisi wa Angola Joao Lourenco anaapishwa Alhamisi hii Septemba 15 mjini Luanda kwa muhula wa pili baada ya ushindi mdogo wa chama chake katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Agosti ambao matokeo yake yalipingwa na upinzani. Angola ilifanya uchaguzi wenye ushindani mkubwa zaidi katika historia yake tarehe 24 Agosti. Katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika hakuna uchaguzi wa rais na mtu anayechukuliwa na anayechukua nafasi ya kwanza kwenye orodha ya watu waliowekwa na chama kilichoshinda katika chaguzi za ubunge anakuwa mkuu wa nchi moja kwa moja. Abidjan inaelezea kukerwa kwake na kutaka kuachiliwa bila kuchelewa kwa wanajeshi 46 wanaozuiliwa nchini Mali kwa miezi miwili sasa. Katika taarifa iliyosomwa Jumatano hii mchana mbele ya vyombo vya habari, mamlaka ya Cote d'Ivoire inashutumu rasmi kile wanachokiona kuwa utekaji nyara. Mamlaka ya Mali inadai kurejeshwa kwa viongozi wa kisiasa wa Mali waliokimbilia nchini Cote d'Ivoire kama fidia kuachiliwa kwa wanajeshi wa Cote d'Ivoire. Ombi linaloikera vibaya mamlaka ya Abidjan ambapo baraza la usalama la kitaifa la nchi hiyo lilikutana katika kikao maalum siku ya Jumatano. Na huko nchini Sweden, waziri mkuu wa taifa hilo kutoka chama cha Social Democratic Madeleine Andersson amewasilisha leo barua ya kujiuzulu. Hii ni baada ya muungano wa vyama vya siasa za mrengo wa kulia ambao unajumuisha chama cha siasa kali za kizalendo na kinachopinga uhamiaji kupata ushindi wa wengi na viti katika bunge la Sweden. Andersson alikutana na Andreas Norlén, spika wa bunge la Sweden lenye viti 349, ili kumfahamisha rasmi kuhusu kujiuzulu kwake. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7 dakika 30 la ziada sina, isipokuwa tu ni kutamatia taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmetekea siku tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Serafine Akizimana, langu jina Moize Misago, na kutokieni mchana mwema, kwa herini.